www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقلب. أوفر ما قال عليه الصلاة والسلام. نهاية جامع دعاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخری تک جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں سبھی دعا میں درج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے راز معرفت کی بات ہے. دعاؤں میں راز درج معرفت ہے, اس کا ثبوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. علامہ شاہ نے لکھا ہے, شریعت کے احکام حضور کے کمال علم پر لال ہے. شریعت کے احکام حضور کے کمال علم پر لال ہے, اور دعائیں آپ کے کمال ابدیت پر لال ہیں. دونوں اللہ تعالیٰ ان احکام کو بھی سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ابدیت اس راہ پر بھی ہم کو لگایا. بہت کمی ہے, بہت سے لوگ جس میں رہتے ہیں اسی کو کافی نہیں. لکھا ہے امام غزالی نے کہ علم مکاشفہ کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے, علم مکاشفہ جو, اور نہیں تو کم از کم علم مکاشفہ والوں کی تصدیق کرنی چاہیے, ورنہ سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے. کبھی حضرت ہم کو وہ کتاب دیتے تھے کہ جا کے سب جتنے خانقاہ میں موری لوگوں سب کو سنا لوں علم مکاشفہ. اب کیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے, جب اس گلی میں جائے گا تو سمجھ جائے گا. یہ بھی ایک علم ہے. قل رب زدنی علما, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کسی چیز کے مانگنے کا جاتی کا اللہ نے امر نہیں فرمایا سوائے قل رب زدنی علما. علم کی گھاٹی سب سے سخت ہے. علماء نے ہمارے لکھا ہے علم کی گھاٹی سب سے زیادہ سخت ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے یہاں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں جو لفظ بلکہ علم کے لیے جاتا ہوں, کیونکہ ان کو علم لذو نہیں حاصل تھا. حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی علم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو تو اللہ علم دے گا. علم پر تقوی پر مرتب کیا علم ہو. ہم سمجھتے ہیں تقوی مرتب صرف عمل ہے, نہیں علم بھی مرتب ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے اللہ علم دے گا, ایسے علم دے گا. لا عین رات ولا سمعت ولا اذن سمعت, ایسے علم دے. حضرت حاجی اللہ صاحب بڑی ثبوت ہیں کہ جبال العلم مولانا محمد قاسم صاحب ماں تھانوی ماں گنگوئی سب جھکے ان کے علم کے سامنے. ماں قاسم صاحب تو فرما دیتے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے جاتا, اتنی بڑی بات ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت وسلم, اس ابدیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکا کس درجے کی ابدیت ہے. رفعت علم کا تو اندازہ ہوتا ہے, لیکن حضور کو ابدیت کس شان کی تھی کوئی سمجھ نہیں چلتا. ہمارے حضرت اس کی بہت تشریح بھی فرماتے رہتے تھے. دیکھو کسی نے یہ نہیں کہا ہے فانیین میں سے جو فانی کہلاتے ہیں صوفیہ, یہ اللہ یہ حج آپ کا ہے, یہ پیشانی بھی آپ کی ہے, سب کچھ آپ کا ہے. لن تو مل لکھنا منا شین, آپ نے اس میں سے کسی چیز کا ہم کو مالک دے پر آیا. چنانچہ ان ناخن پر بھی مالک نہیں ہے, ان ناخن کو بھی یہی تک کٹا سکتے, یہاں نہیں کٹا سکتے, خدا کر رہا ہے. یہ بس اتنے جتنے شریعے سے جائے تھے اتنے ہی ناخن ہم بڑھا سکتے ہیں, ہے جائے جو زیرت کی چیزیں ہیں اللہ نے. حضرت تعالی فرماتے تھے میں سر پر تیل رکھتا ہوں رکھاتا ہوں, یہ سرکاری مشین ہے اس کی حفاظت کے لیے کرتا ہوں. بہرحال ابدیت بڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ مینی اثر کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقلب, سب سے عالی مقام رضا بالقلب ہے, سب سے عالی مقام, اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے. صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, رضا کا مقام. اس میں آپ آخر میں حضور لے بھی آئے ہیں, صحت پہلی چیز ہے. نعمت لکھا صاحب رضی صاحب نے لکھا ہے کہ صحت اسباب ہدایت میں سے پہلا سبب ہے, صاحب ہدایت لکھا ہے تو پھر صحت اول چیز ہے, نعمت. اور آخری نعمت کیا ہے؟ رضا بالقدر کی توفیق ہے, کیونکہ اسی رضا پر اللہ نے ہم کو اپنا مخاطب بنانے کے لائق سمجھا. یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ اس لیے رضا رب کرا دیا تھا مرضیہ فت پوری پھر والی بس پوری جنتی رضا پر. جب یہ چیز حاصل حضور نے دعا میں بھی وہی کہا آئے تازی سے جو اللہ مین اثر کا صحت ول عفت ول امانت حسن رقول رضا بالقلب. اور یہاں بھی دیکھیے جب آدمی نکل کے رضا کے مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہونے کا اہل ہو جائے گا. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ اذا ربک راضیۃ مرضیہ بس کھلی فی عبادی بس کھلی جنتی رضا, ہم سے راضی ہو گئے تو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. دونوں پڑھ دیا کبھی رادیا پہلے ہے مر دیا بعد میں, مر دیا ہے رادیا ہے کل چکی رہا رہر قضا کی چکی اسی پہ چل رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جیلوں سے مارا رضا بھی قضا بہت بڑی عورت ہے رضا بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ جس میں راضی ہے من کان اللہ کان, ایک بہت بڑی دعا حضرت ثانی کہتے ہیں میں کہتا ہوں تمہارے حال پر اللہم کن لنا, ہم کو لکھا تھا کتاب میں لکھا حلما گنگوئی کے پوتے ننو میں انہوں نے یہ دعا مجھ کو لکھا کہ یہ پڑھ کرو اللہم کن لنا وجعلنا لك, آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے, اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہے. عورتوں کی مجلس ہوتی تھی تو ہم نے جب آیا تھا بہت کئی سال تیس چالیس سال کی بات ہے تو ہم نے یہ معلوم بیان کیا, ایک عورت تھی محلے میں ہوتی برقع بھی جاتی, کہا آج تو مولانا نے ہم لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا. میں کہا خیر عورتوں نے کہا دیا, مردوں نے کسی نہیں کہا, سب مرد عورت کی طرح مائل نہ اہلی میں اللہ ماشاء اللہ اللہ نے کہا دیا نا کوئی احسان نہیں کر سکتا. اس نے کہا آج مولانا ہم سمجھ گئی ہوں اللہم کن لنا, اور عربی میں اللہم ار دینا ور دارنا بہت اچھی اس کی جگہ پر میں فور پڑھتا ہوں اس کو حدیث اللہم ار دینا ور دارنا ہم کو راضی کیجیے, ہم سے ار دینا پہلے ار دینا ہم کو راضی کیجیے اور آپ خود بھی راضی ہو جائیے. رضا بالقضا بہت بڑی چیز ہے. ہم نے ایک واقعہ سنا اب ہوگا موقع تو بیان کریں گے. حضرت محمد احمد صاحب برابر ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ تین شیخ کا قافلہ چلا کہیں سفر کے لیے, آپس میں ایک بات کی بھائی تم کو کیا پسند ہے, ساتھیوں نے آپس میں کہا کہ تم کو کیا پسند ہے, کہا بھائی ہم کو پسند یہ ہے کہ کھانا بھی وہی سی ملے سادہ سادہ کپڑا بھی جیسا بالکل معمولی بجے ہم اس پر راضی ہیں, ہم یہ نہیں ہم ہماری رضا اس میں ہے کہ ہم کھانا بھی سادہ کم درجے کا کھائیں کپڑا بھی. دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا آپ کو خوب اچھا کھانا چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، یہ. تیسرے کہا کہ سب کچھ نہیں، ہم کو جس حال میں اللہ رکھے یہی لینا ہم کو چاہیے. بہت پیار کرتے ماں محمد احمد صاحب، بہت اس کو پیار کرتے، کتنی مرتبہ میں نے سنا، بڑے اچھے انداز میں پیار کرتے بہت. اس سے پوچھا کہا ہم کو بس بھائی نہ کھانا نہ کپڑا کچھ نہیں، ہم بس یہی ہم کو چاہیے. کہا ہم کو کھانا بھی چاہیے، کپڑا بھی، اچھا اچھا کھانا بھی ہو اچھا کپڑا. جس نے کہا نہ یہ چاہیے نہ مجھ کو وہ چاہیے، جس حال میں اللہ رکھے وہی چاہیے. تو علماء لکھا انہوں نے کہ علماء نے بالاتفاق کہا کہ اس کا حال بہتر ہے ان دونوں سے، ان کی مرضی پہ ہو قربا. ماں محمد احمد کا بہت عمدہ شعر ہے، ان کی مرضی پہ ہو قربا جانیے اس کو حاصل عرفان. بہت مارا عالمی وغیرہ سب کچھ سناتے رہتے تھے اس آچار، ان کی مرضی پہ ہو قربا جانیے اس کو حاصل عرفان. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے نوا دے. میرے اللہ سے پہلے والے تو وہ بھی ہے، مطلوب ہے. اللہ مینی اثر و صحت و عفت و امانت و حسن خلق و رضا بالقدر. اللہ تعالیٰ راضی رکھے ہم کو ہر حال میں. بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت. اب یہ کتاب سے تھوڑا سا سنایا تم دیر ہو گئی ہے. یہ سلف صالحین کے اخلاق، یہ ہماری کتاب ہے، بہت محنت کیا گیا ہے اس پر. تمام مولوی جو کئی مولوی جمع ہوئے تب اس کا ترجمہ ہوا، شروع تعبیر کیا تھا لیکن قابل قابل لوگ، مولانا اقبال متق قاری، مولانا خورشید انور آدمی، اور یہ دو تو خاص تھے. بہرحال جو میں نے نکالا تو یہ ملا تو وہی سناتا ہوں. سلف صالحین اور مصائب پر صبر، اسی قسم کی. حارث ابن عمیرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاذ ابن جبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ قریب المرگ تھے، موت کے قریب تھے، جا کر بھی نہیں کیا. کبھی ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی اور کبھی افاقہ ہو جاتا تھا. تو انہوں نے فرمایا اے خدا، میرا گلا گھونٹ دے، کیونکہ تیری عزت کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت سر سے منقول ہے کہ حضرت حسن ابن علی سے کہا گیا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ غریب میرے نزدیک مالداری سے زیادہ محبوب ہے. یہ آگے غریب میرے نزدیک مالداری، غربت نہیں، غربت ہے، غربت میرے نزدیک مالداری سے زیادہ محبوب ہے، اور بیماری تندرستی سے زیادہ محبوب ہے. ان کا حال تھا. تو حضرت حسن ابن علی فرمائے کہ اللہ ابو ذر پر رحم کرے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس شخص کا اس بات پر بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر انتخاب فرمایا ہے، تو اس کو کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. جس میں آگے آخر والے کے لیے حضرت حسن ابن علی میرے نزدیک مالدار، یہ حسن ابن علی ہی کر سکتے تھے، وہی جو تینوں گئے اس میں آگے نہیں. جس حال میں سنیے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ غربت میرے نزدیک مالداری سے زیادہ محبوب ہے، اور بیماری تندرستی سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے، میں تو یوں کہتا ہوں جس شخص کا یہ بات پر بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہتر انتخاب فرمایا ہے، تو اس کو کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہوتی، اور یہ رضا بے قضا کی معرفت ہے. جس حال میں رکھے مالداری ہو، بار بزرگ نے اچھے کپڑے پہنتے تھے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں. نعمت کا اظہار بھی خود ایک طاعت ہے، نعمت کا اظہار. لکھا ہے علماء نے جو مالدار ہو اس کو اپنے مالداری کا اظہار بھی کرنا چاہیے تاکہ غربا اس سے کوئی مانگ سکے. تو تم خود پھٹے پرانے ہیں تو تم ہی کو دے گا وہ دیا کے امیر بھی. اللہ، یہ میں نے بہت پہلے سنایا مالداری کا اثر. حضرت تھانے میں کیا ایک صاحب گئے، بہت مالدار آدمی، یہ سب حضرت ماشاء اللہ سنیں گے. کل بیان نہیں کیا نا، جو ہم بیان کر رہے ہیں گئے, بہت امیر کبیر آدمی حضرت تھانے کی خدمت میں گئے, لیکن بالکل بوسیدہ لباس میں گئے, حضرت تھانے نے رخ بھی نہیں دیا. یہ سنیے, یہ 50-60 سال کا ہے, یہ سنا ہوا آج پہلی بار جو میں کر رہا ہوں. حضرت تھانے یہ ہمارا شاہ رسول اللہ صاحب سے سنا, یہ حضرت تھانے نے رخ بھی نہیں دیا, وہ سمجھ گئے ہوشیار تھے, گئے خوب اچھا اچھا کپڑا چادر پہن کر کے آ گئے, رخ کیا. حضرت فرمایا کہ حضرت تھانوی نے اس میں تنبیہ کیا کہ تم مالدار آدمی ہو, اس طرح پھٹے پرانے کپڑے میں کیسے تم آئے, تم کو اس لباس میں آنا چاہیے تھا. یہ میں نے خود سنا, ہو گئی نہیں اس سے تعلیم مالداری. ایسا رہو جو غربا تم سے کوئی مانگ سکے, یہ بھی ہے اس میں, ایسا اظہار کرو اس وقت کہ غریب تم سے مانگ سکے, ایسے غریب بنے کہ تم کو دینے لگے. یہ شریعت مقدسہ ہے, نہایت باریک طریق کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. یہ طریقہ کتنی باریک حضرت تھانوی کی بات, اور اس کو سمجھے ماشاء اللہ صاحب, انہوں نے خود مجھ سے کہا, ارے ہم لوگ سے ہم تو اتنے بڑے تھے. فرمایا کہ حضرت تھانوی نے ان کو تنبیہ کیا, تم مالدار ہو تو تم کو اچھے لباس آنا چاہیے تھا, جب اچھے لباس میں گیا تو ان کو بیٹھا دیا, کچھ کہا اور نہیں ان کو بیٹھا دیا. وہ سمجھ گئے اس وجہ سے, وہ بھی سمجھدار آدمی تھے, سمجھا کہ رخ جو نہیں کیا تو یہ نہیں کہہ دیا نہیں لیا, اس وجہ سے رخ نہیں کیا, بلکہ اس لیے رخ نہیں کیا کہ حدیث پاک ہے کہ اہل نام کو نعمت کو اپنی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. یہ سمجھ حضرت تھانوی کی نگاہ بھی کتنی باریک مارا, اور کوئی سوچتا ہے ان سب چیزوں کو. حضرت تھانوی تھے مسجد میں, تھانے مارے نماز ہو رہی تھی, بارش ہونے لگی, سب لوگ بھاگ گئے, اور ایک آدمی بہت عمدہ عمدہ کپڑا پہنے تھے, بدستور وہ نماز پڑھتے رہے. فرمایا حضرت تھانوی کہ اس شخص کو اچھے لباس پہننا جائز ہے, جس کو اتنی بھی فکر نہیں, بھی گئے جب دوسرا پہن کے آ گیا, مالدار آدمی تھے, اور کوئی بیماری میں دوسری بات ہے, بس اتنی بات ہے, اب اس سے کوئی زیادہ نقصان کرے. حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس شخص کو اچھا لباس پہننا جائز ہے, جسے بھیگنے کے بھی اسے پھر گئے اور دوسرا کپڑا پہن کے آ گئے. نعمتوں کا اظہار, یہ بھی رضا, صبر ہو وہ بھی, اللہ کے ہر چیز دوست میرا سن نکوس, جو کوئی دوست کی طرف سب ٹھیک. مہاراج وہاں بھی میں منبہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا, تم میں سب سے زیادہ مصیبت سے گھرا ہوا گھبرانے والا, تم میں سب سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والا, مصیبت اللہ کی طرف سے راضی رہو. شیخ صالح نے لکھا ہے کہ اس شخص کو بہت زخم کا بہت شدید پوری سمے ہے, لیکن وہ الحمدللہ کہتا تھا, لیکن ان کا بھائی تمہیں یہ سخت بیماری مبتلا الحمدللہ, الحمد للہ یہ ب مصیبتیں گرفتار ہیں, ب معصیتیں نہ ب معصیت ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہ, یہ شکر کا موقع. پوری اچھی کتاب ہے الحمد للہ, ب مصیبتیں گرفتار ہوں نہ ب معصیت ہے. یہ سب چیزیں مجھے طریق کو خوب بیان کیا شیخ سالی نے, مسئلے بھی تو ہی ہیں شاہ سوار, لیکن یہ بھی کم نہیں ہے اپنی حکمت کے اعتبار سے. بہرحال حضرت شعبی سے مرکول ہے کہ حضرت شعیب نے فرمایا, مجھے کوئی دنیاوی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کے چار دفعہ حمد کرتا ہوں, پہلی مرتبہ اس لیے حمد کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت پیش نہیں آئی. یہ میں نے مضمون سے سنا مسجد خانہ کو, اس میں مصیبت پر بھی صبر کرو کیونکہ اس سے بڑی مصیبت آ گئی, اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی, چھوٹی مصیبت اس پر کہتے. حضرت شعیب نے فرمایا, مجھے کوئی دنیاوی مصیبت پہنچتی ہے تو تو اس وقت اللہ کی چار دفعہ حمد کرتا ہوں. پہلی مرتبہ اس لیے حمد کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت پیش نہیں آئی. دوسری مرتبہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر صبر کرنے کی توفیق. عجب اللہ امر المومن, مومن کا عجیب حال ہے, جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اجر دیا جاتا ہے. نہ حدیث شریف, نعمت آتی ہے شکر ادا کرتا ہے تب بھی اجر. عجب مومن کا عجیب حال ہے. تیسری دفعہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثواب کی امید سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دی. تو دیکھیے مطلب لکھا گیا کہاں یاد ہے, کوئی مصیبت آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور چوتھی مرتبہ اس لیے کہ اللہ نے وہ مصیبت میرے دین کی بابت نہیں کی جس سے میرے دین میں کمی آتی. دنیا میں آتی رہتی ہے, سبھی پاتی رہتی ہیں, مجھے رہتی ہے سبھی پاتی ہے. وہی مصیبت اس کے وہی اس کی ترقی کر دی رہا ہے. حضرت مجدی صاحب جیل میں رہے, اجین کی جیل میں, میں نے وہاں تحقیق کیا تھا. وہاں علی میاں نے اس کو لکھا گوالیار کے قلعے میں, اور مولانا عبد الشکور صاحب نے لکھا اجین کے جیل میں. تو میں نے اس جیل کی دیوار کو بہت غور سے دیکھا تھا کہ اللہ اس جیل میں مجدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں جیل نہ بھیجا جاتا تو وہ کیفیات اور وہ حالات مجھے میسر نہیں ہو سکتے باہر جو جیل میں ہاتھ ہو گئے. وہیں سے مکتوبات لکھا ہے, الٹ دیا پورے ہندوستان کے مکتوبات. کوئی تقریر کی ثابت نہیں ہے, مکتوبات ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی, لا الہ الا اللہ, یعنی کہ خوشی خوشی تھی. جیل میں ہوتے ہوئے صاحبزادوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم غمگین ہیں. جیل میں باپ آپ کی جدائی سے ہم غمگین ہیں, ہم کو بہت غم ہے. کہا بیٹا یہ مسلم ہے مسئلہ کہ باپ کو لڑکے زیادہ محبت ہوتی ہے. جب تم کو غم ہے میری جدائی کا تو مجھ کو تمہاری جدائی سے تم سے زیادہ غم ہے, مگر اس مقصد کو بھی لا الہ کے ذریعے سے نہ بھی کر لو. لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی مقبول نہیں, باپ کی رہائی بھی ہم کو مقبول نہیں آپ کی لیلا کے سامنے. مجدد الف ثانی ایک صاحب مجدد علاج بتلایا انہوں نے کہ بیٹے یہ مسلم ہے کہ باپ کو زیادہ جدائی کا غم ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے. اور اس کی مثال انہیں کسی نے دیا کہ دیکھو انگلی کٹ جائے, کٹ کے یہ الگ ہو گئی تو تھوڑی دیر پر بے قرار رہے گی ختم, لیکن یہ تو مسلسل جب تک دیکھے گا تب تک. تو باپ کی مثال اس پورے بدن کی ہے, بیٹے کی مثال یہ انگلی کٹی ہوئی ہے مثال. لیکن اس کو بھی لا الہ کے ذریعے سے نفی کر دو, کوئی معبود نہیں ہے, باپ کی جدائی بھی رہائی بھی ہم کو مقصود نہیں ہے سوائے آپ کے رضا کے. جیل سے لکھا جو خط انہوں نے مجدد صاحب نے, بیٹے وقت فراغ غنیمت ہے, فراغت کا وقت غنیمت ہے, اس کو کام میں لاؤ. وہاں بھی اپنے لڑکوں کی تربیت سے کافی نہیں, تربیت جیسی جیسی تربیت. ایک انگریز جیل میں چلا گیا رہا جیل میں, جب وہ نکلا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا وہاں ملا, کوئی تکلیف کا؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف یہ ہوئی یہ عمر اپنے لڑکوں کی تربیت کی تھی, وہ عمر ختم ہو گئی, میں کیسے لڑکوں کی تربیت کروں. انگریز کہہ رہا ہے تو اگر مجدد صاحب کہیں تھوڑا سا عجیب بات ہے. انگریز جب یہ کہہ سکتا ہے کہ جو وقت اپنے بچوں کی تربیت کا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا اٹھارہ سال, وہی میرا وقت جیل میں گزرا, تربیت نہیں کر سکا. ان کو بھی تربیت کا اتنا کیا, مجدد صاحب کو تربیت کرا دیا. ایسا رہے نہ ہو کہ جیل میں رہنے سے ان کا سلوک ناتمام رہ جائے. اور کہا لا الہ الا اللہ, اپنے ماں سے بھی, ماں کو بیوی اپنے ماں کو بھی یہ بات بتلا لو, نفی کرے گا. اور پھر فرمایا اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یقین. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. بند ماں سے کہا مگر اما سے کہہ دو اپنے کہ اسی چیز کو وہ بھی اختیار کریں, اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یہ ہمارے بزرگان دین اکابر سلف, سلف صالحین ہے مجھ سے لکھیے, سلف صالحین کے اخلاق. زہر ابن عالم فرماتے ہیں یہ امر دین, یہ امر دین دو چیزوں کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا, ایک صبر دوسری یقین. اس دین میں صبر ہے اور یقین. ماتھانی لکھتے ہیں کہ اس یہ کمال دو چیز تعامل اور تحمل انہوں نے کہہ دیا, کوئی بات ہے نا اسی کی ڈبری. اس زندگی کا کام تو تعامل سوچ سمجھ رہو کہو, اور اس کے بعد کوئی چیز پیش آئے تو تحمل کرو. ہمارے یہاں کہتے ہیں اس طریق میں دو چیزیں ضروری ہیں, اسی سے کامیابی توازو اور توکل. ماشاء اللہ توازو سے مخلوق سے تعلق درست ہو اور توکل سے اللہ سے. اگر یقین ہو اور صبر نہ ہو, یقین تو ہے صبر نہیں ہو. اسی طرح اگر صبر ہو یقین نہ ہو تو بھی کام نہیں ہو سکتا. ابو الدرداء نے ان دونوں کی ایک مثال بیان کی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یقین اور صبر ایسے دو کاشتکاروں کی طرح ہیں جو زمین کھود رہے ہوں اور جب ایک بہ جاتا ہے تو دوسرا بھی بہ جاتا ہے. میں نے لیجیے بہت عمدہ مثال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پھر اس کو سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے اخلاق کو پیش فرمایا, زندہ رکھا ہے اخلاق تاکہ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے ہیں. توکل ہے, تواضع ہے. خود حضور نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. دو ہی چیز تو بنے, اللہ کے تقوی سے, اللہ میں نے قیم نے لکھا ہے کہ اللہ کے تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. بہرحال حضور سے لے کر کے اب تک مشائخ طریقے کی وضاحت کرتے آ رہے ہیں, واضح کر دیا حضور نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اس طریق کو واضح فرما دے, راستے کو چلنا آسان فرما دے, اس کی معرفت اور اس کے انجام سے انجام خیر تک ہم کو پہنچائے. ان شاء اللہ پھر دوسری مرد ہو آپ کی آپ ہزار تشریف لائے, خوشی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کام پر لگائے رکھے. ابھی میں لڑکیاں جائے جو میں نے کہا بیٹی دعا کرو گی رہے, دل دماغ ٹھیک رہے, پریشانیاں ہیں نہیں خوشی سب اللہ اللہ تعالیٰ راضی ان کی رضا اگر ہے تو سب کچھ ہے. اللہ مواتھانی کا بھی کل لنا مجالنا لے کر آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیجیے. اگر یہ مستحضر ہے تو سب کچھ ہے اور نہیں تو کچھ بھی نہیں. حاجی امداد اللہ صاحب فاقہ مست حرم میں رہتے تھے, لیکن سارا تجلی نگر اس میں ہی لے. اس نے کہا حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے کہا جو بانی سعودتیا, کہا حاجی کہو تو میں سلطان سے تمہارے سلطانی کہتے سلطان سے تمہارا ذکر کروں تاکہ یہ جو فقر و فاقر زندگی ہے یہ ختم ہو. کہا نہیں ہرگز نہیں کیجیے گا, وہ آپ تعریف کریں گے تو میرا مرشد ہوگا, تو کہے گا کہ ہمارے گھر آ کے رہیے. تمہیں کہا فرمایا کہ میں بیت السلطان کو بیت اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتا, یہ ہمارے. پھر کہا گیا کہ حضرت ایک وقف ہے ابراہیم ادھم کا, ادھمی کہلاتے ہیں, مارتھانی اور یہ سب فاروقی ادھمی ہیں یہ لوگ, آپ بھی ادھمی. کہا اچھا, انہوں نے تو ریاست ابھی چھوڑ دیا تھا, تو میں کیسا ان کا فرزند ہوں یا ان کے خاندان کو ہوں گا کہ ان کی چھوڑی ہوئی چیز کو میں اختیار کیا نہیں لوں گا. فخر و فخر مرانا کے بارے کیا سب طریق بھی کوئی چیز ہے مرانا, اپنے طریق پر رہنا. میں آ رہی کار بس سے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پہ, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف, یہ بھی ہے پیش نظر. چیک کرو مجھے بارا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر کام نہ رکھے, ثابت قدم رکھے, وہاں کا معاملہ ٹھیک ہو, یہاں کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش, اور یہاں کے ٹھیک رکھنے پر وہاں کا معاملہ ٹھیک رہے گا. معاملات کی صفائی, اخلاق کے اندر نرمی, رف جو رف دیا گیا بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا, یاد سناتے رہتے تھے رف بہت بڑی, علم رف علم, یہ سب سلوک کے یہ سب مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تو سب کچھ اپنی دعا کر دعوانا الحمد للہ, دعا بھی کریے صالح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ اللہ تعالیٰ لسان اللہ کے دے, قلب شاکر دے, اور ویسا بدن دے جو مصائب پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوں. صبر کا شکر کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا, ہمارے بزرگان نے صبر کو اختیار کیا اور شکر کو اختیار کیا, بہت بڑے مرتبے پہ پہنچے. اللہ ہم لوگوں کو بھی ان طریقے پر چلنے کی تو بڑے بڑے مرتبہ آپ حضرات ماشاء اللہ سب ٹھیک ہی ہیں, ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے سب کے لیے دعا فرمائیے, اس طریقے حق پر گامزن رکھیں اور اس کے شروع اس کے چلنے کے طور پر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.